اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزروے, اکھی سونے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے, تب نال ذکر کرا میں تیری شان, تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہوے, تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہو, شاید میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہوے, میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوے, سستے خیران جدا سائی مگر ہوے, اونوں سستے خیران جدا سائی مگر ہوے, میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے, تو دے پاس